Yeni dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu noktaya kadar olan derslerimizde öğrendiklerimizi çok kısa bir şekilde özetleyelim. Evrimin tanımı bir türün bir diğerine dönüşmesi değildir. Evrim, popülasyon içi gen ve özelliklerin nesiller içerisindeki değişimidir. Türün kendi içerisindeki değişimi mikro evrimdir. Çok sayıda özellik, çok uzun zaman dilimleri boyunca mikro evrim geçirdiğinde tür atasal özelliklerinden tamamen farklı bir özellikler karışımına dönüşecektir. Bu makro evrimdir. Makro evrimsel değişimlerde genellikle türleşme görülür ve atasal türler yeni türlere evrimleşirler. Evrimin bir teori olması onun zayıf ya da ispatsız olduğu anlamına gelmez. Canlıların evrimsel değişimi evrim yasasının bir sonucudur. Bu yasa bize pek fazla bilgi vermez, gözlemseldir. Bu yasanın canlıları nasıl ve neden değiştirdiğini açıklayan bilimsel bilgiler bütününe evrim teorisi denir. Teoriler kanunları kapsar ve açıklarlar. Zayıf ve asılsız iddialar değildir. Bu dersimizde ise doğada evrim yasasının nasıl ve neden gerçekleştiğine, yani evrim teorisine bakmaya başlayacağız. Özellikle de evrimde çeşitlilik kavramından ve bu kavrama yönelik bazı temel yanlış anlaşılmalardan bahsedeceğiz. Evrim teorisi dahilinde evrime neden olan süreçlere evrim mekanizmaları adını vermekteyiz. Bu mekanizmaların her biri doğal süreçlerdir. Yani bunlar da tıpkı evrim gibi kendilerine has doğa yasalarıdır. Bu yasalar bir araya gelerek evrim yasasını mümkün kılarlar. Yani doğadaki bazı yasalar bazı diğerlerinin birleşimi ve etkileşiminden doğmaktadırlar. Bu nedenle daha temel olan ve daha kapsamlı yasaları mümkün kılan bu alt yasalara mekanizmalar adını veririz. Evrim yasasının bugüne kadar onlarca mekanizması tespit edilmiştir. Bunları farklı şekillerde kategorize etmek mümkün olsa da biz iki ana gruba ayıracağız. Birincisi çeşitlilik mekanizmaları, ikincisi ise seçilim mekanizmaları. Bugünkü dersimizde bunlardan sadece ilkine, yani çeşitlilik mekanizmalarına odaklanacağız. Sonraki derslerde ise seçilim mekanizmalarından bahsedeceğiz. Etrafımıza bakıp diğer insanları incelediğinizde dikkatinizi çeken ilk şey nedir? Hiç kuşkusuz her bir insanın birbirinden ne kadar farklı olduğudur. Yüzlerimiz, boylarımız, göz renklerimiz, davranışlarımız, deri renklerimiz, konuşma biçimlerimiz ve aklınıza gelebilecek her bir özelliğimiz türümüzün popülasyonu içerisinde farklılık gösterir. İşte bu farklılığa çeşitlilik demekteyiz. Bu çeşitliliği yaratan ve değiştiren süreçlere ise evrimin çeşitlilik mekanizmaları adını veriyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çeşitliliğin en temel nedeni genetik farklılıklardır. Her ne kadar her birimizin genleri birbiriyle %99'dan fazla oranda birebir aynı olsa da %1'den az olan kısım türümüz içerisindeki devasa farklılıkların da sebebidir. Elbette güneş altında bronzlaşarak ten renginizi değiştirebilir, popülasyona çeşitlilik katabilirsiniz. Ancak bu tür değişimlerin modifikasyon olduğunu ve gelecek nesillere aktarılmadığını daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Kalıtsal olmayan çeşitliliğin evrimsel olarak anlamı bulunmamaktadır. Bizi ilgilendiren ve evrime etki eden kalıtsal olan çeşitliliktir. Dolayısıyla genlerdeki farklılıklar fiziksel çeşitliliğin ana göstergesidir. Ancak buna bakarak genetik bir analiz yaptığımızda çok ilginç bir gerçekle karşılaşırız. İnsan türü içerisindeki genetik çeşitlilik miktarı diğer tüm memeli hayvan türlerinden daha azdır. Hatta en yakın kuzenlerimiz olan primatlardan bile daha azdır. Bu size şaşırtıcı gelebilir. Çünkü iki şempanze ya da sincap arasındaki fiziksel farklılıklar sizin için yok denecek kadar az olabilir. Sonuçta sincap deyince aklınıza tek bir sincap tipi gelir. Yüzlerce farklı tipte sincap gelmez. Buna karşılık kimi zaman tek yumurta ikizi olan insanları bile birbirinden rahatlıkla ayırabilirsiniz. Çünkü farklar sizin için o kadar belirgindir. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor da aynı türden iki sincapın birbirinden genetik farklılık miktarı İnsanlarınkinden daha fazla olabiliyor? Bunun iki temel sebebi var. İlki, genetik olan her farklılığın fiziksel farklılıklara karşılık gelmemesi. Yani örneğin genetik bir farklılık, hücrelerimiz içerisinde bulunan kimyasalların birbiriyle etkileşimini değiştirebilir ve bu değişim gözle görülür herhangi bir fiziksel değişim yaratmayabilir. İnsanlar arası çeşitliliğin bizler için daha bariz olmasının ikinci sebebi ise aşinalık etkisi diye tanımlayabileceğimiz bir etkidir. Biz insanlar kendi türümüz içerisindeki farklılıkları ayırt edecek biçimde evrimleşmişizdir. Beyinlerimizdeki yüz tanıma merkezi insanlara odaklıdır. Sincaplar, aslanlar ya da şempanzeler arasındaki fiziksel farklılıklar bizim için o kadar da önemli değildir. Ayrıca gelişimimiz sırasında da bu farklılıkları görebilecek şekilde beynimizi eğitmekteyiz. Ancak eğer ki sonradan sincaplar üzerinde çalışan bir biyolog ya da şempanzeler üzerinde çalışan bir primatolog olacak olursanız, bu türler içerisindeki çeşitliliği de bariz bir şekilde görebilmeye başlarsınız. Aşinalık etkisi öylesine güçlüdür ki kendi türümüzün farklı coğrafyalarda yaşayan popülasyonları için bile geçerli olabilmektedir. Avrupa ve Orta Doğu'da yaşayan insanlar, Uzak Doğulu insanların hepsinin birbirine benzediğini söylerler. Halbuki Uzak Doğulular da Avrupalılar ile kıyaslanabilecek kadar birbirinden farklıdır. İşin komik yanı, Uzak Doğulular da Avrupalıların veya Orta Doğuluların hepsinin birbirine benzediğini düşünürler. Çünkü gelişimleri sırasında bu bireylerle yeterince etkileşime geçmemişlerdir ve beyinlerini aradaki farklılıkları tespit edecek şekilde eğitmemişlerdir. Bizler çeşitliliği pek iyi ayırt edemesek de, bilim insanları her bir türün, her bir popülasyonunu içerisindeki çeşitlilik miktarını ölçerek sayılara dökebilirler. Örneğin bu grafikte babalar ile erkek çocuklar arasındaki uzunluk farkı analiz edilmektedir. Bu matematiksel ölçümler sayesinde tür içi ve türler arası çeşitlilik miktarı kıyaslanabilir ve bu çeşitliliğin nesiller içerisinde nasıl ve ne kadar değiştiği tespit edilebilir. Örneğin bu ikinci görselde Yersinia cinsi 8 ayrı bakteriden alınan genomlar birbirleriyle kıyaslanmaktadır. İşte evrimsel biyolojinin en önemli parçalarından birisi bu çeşitlilik miktarındaki değişimin ölçülmesidir. Popülasyon genetikçileri bu değişimlere bakarak evrimi genetik düzeyde gözlerler. Sonrasında bu gözlemlerini canlı popülasyonlarına yönelik gözlemleriyle kıyaslayarak türlerin ne yöne doğru, ne miktarda, ne hızda evrimleştiğini tespit edebilirler. Dahası filogenetik araştırmalar sayesinde hangi türün hangisiyle daha yakın akraba olduğunu, iki türün ortak atalarının neye benzemesi gerektiğini ve ne kadar önce yaşamış olması gerektiği gibi detayları da gün yüzüne çıkarabilmekteyiz. Örneğin insanın şempanzelerle daha yakın ancak kedilerle daha uzak akrabalığı olduğunu genlerimize bakarak rahatlıkla görebiliriz. Bu konuya ilerleyen derslerde döneceğiz. Ancak örneğin bu görselde insan ile şempanzeler, goriller ve orangutanlar gibi diğer maymun türlerinin kromozom kıyaslamasını görüyorsunuz. Bu görselde ise insan ile farenin kromozomları kıyaslanıyor. Bu ise insanlardaki bir protein ile Arabidopsis cinsi bir bitkinin belli bir proteini için nükleotit kıyasını gösteriyor. Yani anlayacağınız evrim, insanın maymunlar ile olan akrabalığından ibaret değildir. Evrim, var olmuş ve var olan bütün türler arasında bir akrabalık ilişkisi kurmaktadır. Bunların detaylarına zamanla geleceğiz. Peki evrim için bu kadar önemli olan bu çeşitlilik nasıl yaratılır, nasıl değişir? İşte bu noktada karşımıza evrimin çeşitlilik mekanizmaları çıkmaktadır. Bugüne kadar onlarca çeşitlilik mekanizması tespit edilmiş olsa da ben bu derslerde sadece birkaç tanesine değineceğim. Mutasyonlar, kromozom çaprazlanması ya da crossing over, transpozonlar, yatay gen transferi ve genetik sürüklenme. Mutasyonlara bir sonraki derste daha detaylıca gireceğiz. Ancak şimdi bazı diğer konuları ele alabilmek için çok basit bir giriş yaparak başlayalım. Mutasyonlar genlerimizde meydana gelen rastgele değişimlerdir. Bu rastgele meydana gelen değişimlerin 3 temel nedeni vardır. Radyasyon, mutajenler adı verilen kimyasallar ve hücre içi kusurlar. Radyasyon, elektromanyetik dalgalar veya hareket halindeki atom altı parçacıklar ile yayılan enerji tipidir. Örneğin bu videoda bir bulut odası içerisinde radyoaktif ışıma yapan uranyum elementi görülmektedir. Günlük yaşantımızda birçok şekilde radyasyona maruz kalırız. Ancak her türlü radyasyon kaynağından izole olduğumuzu sandığımız anlarda bile uzaydan gelen, hatta evrenin varoluş anı olan büyük patlamadan kalan radyasyonun etkisi altındayızdır. Bu radyasyon vücudumuza rastgele açılarda ve miktarlarda girer, hücrelerimizle rastgele bir biçimde etkileşir ve kimi zaman hücrelerimizdeki genlerin bir kısmının değişmesine neden olur. Mutajen, yani mutasyona neden olan etkiye sahip kimyasallar da benzer şekilde değişimler yaratır. Bu kimyasallar ne zaman, hangi hücrede, hangi genleri değiştireceğini öngöremeyiz. Bu nedenle hem radyasyon hem de mutajen kimyasallar rastgele değişimler yaratır deriz. Mutasyona neden olan unsurlardan bir diğeri de hücrelerimizin kusursuz yapıda olmadığı gerçeğidir. Hücrelerimiz genomlarını kopyalarken kimi zaman hatalar yaparlar ve bu hatalar düzeltilemez. İşte bu hatalar da farklı mutasyon tiplerine neden olur. Bunların hepsi rastgele değişimlerdir. Öngörülemezler. Bu noktada rastgeleliğin ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Bir şeyin rastgele olması onun fizik, kimya ve biyoloji yasalarından bağımsız olduğu anlamına gelmez. Her rastlantı matematiksel bir olasılığa karşılık gelir. Olasılıklar henüz gerçek olmamış olayların gerçek olma ihtimalidir. Bir zarı attığınızda 3 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Zarı atıp da 3 geldiğinde bu olasılık gerçekleşmiş olur. Zarı 3 defa üst üste attığınızda her birinde 3 gelme olasılığı 1 bölü 216'dır. Bu daha düşük bir olasılıktır ama yine de bir olasılıktır. Aslında zarı 3 defa atıp her birinde 3 geldiğinde de o düşük olasılık gerçekleşti demeliyiz. Ancak insan aklı bu olasılıklara anlam yüklemeye meraklıdır. Çünkü günlük yaşantımızda aşırı düşük olasılıklı olaylarla sürekli karşılaşmayız. Bu nedenle zarı 3 defa üst üste atıp her birinde 3 sayısını gördüğümüzde olasılık gerçekleşti demek yerine "Aa, tesadüfe bak, ne rastlantı ama" deriz. Benzer şekilde yurt dışına bir seyahate gittiğinizde, sokakta yürürken ilkokul sıra arkadaşlarınızla karşılaştığınızda "Vay be, tesadüfe bak" deriz. Halbuki kişilerin dünya üzerindeki her bir coğrafi konumda bulunma ihtimali belli bir olasılığa karşılık gelmektedir. Dolayısıyla birbirinden bağımsız iki kişinin aynı anda aynı yerde olması çok da şaşırtıcı değildir. Basit bir matematiksel olasılıktır. Ancak insan aklı bu denk gelme olayına anlam yüklemek ister. İşte rastlantı ya da tesadüf kavramları bundan ibarettir. Kısmen düşük olasılıklı olayların gerçekleşmesine veya birbirinden bağımsız gibi gözüken olayların bir arada yaşanmasına rastlantı ya da tesadüf deriz. Çeşitlilik mekanizmaları genellikle hep rastgeledir. Yani belli bir olasılığa tabidirler ve bu olasılığı öngörmek oldukça zordur. Bu nedenle yaşandıklarında tesadüf ya da rastlantı olarak niteleriz. Örneğin insan genomu içerisindeki spesifik bir adenin nükleotidinin guanine değişme olasılığı birkaç milyarda bir kadar düşük bir olasılıktır. Çünkü insan genomunda milyarlarca nükleotit vardır ve bunlardan spesifik bir tanesinin değişmesi ihtimali çok düşüktür. Ancak genomun tamamında herhangi bir yerde mutasyon meydana gelme olasılığı aşırı yüksektir ve her an vücudumuzda binlerce mutasyon meydana gelmektedir. Öyle ki her bir insan bebeği ebeveynlerinden ortalamada 80 farklı mutasyon ile doğmaktadır. Dolayısıyla olasılık kavramını çok iyi anlamak önemlidir. Odaklandığınız seviye olasılık oranlarını doğrudan etkileyecektir. Spesifik bir nükleotidin, mesela 3. kromozomunuzun 378. pozisyonundaki nükleotidin değişmesi olasılığına bakacak olursanız çok düşük bir sayı elde edersiniz. Ama genomun herhangi bir yerinde herhangi bir değişim olması olasılığına bakarsanız olasılık katlanarak artacaktır. Dolayısıyla mutasyonlar gibi çeşitlilik mekanizmalarındaki rastgelelik başıboş bir rastgelelik değildir. Evren içerisindeki her bir olay gibi doğa yasaları tarafından belirlenmekte ve yönetilmektedir. Ve evren içerisindeki her bir olay gibi mutasyonlar gibi çeşitlilik mekanizmalarında gerçekleşmesi için belli olasılık değerleri hesaplanabilmektedir. Bu noktada vurgulanması gereken en önemli şey çeşitliliğin tek başına hiçbir anlamı bulunmadığı gerçeğidir. Çeşitlilik mekanizmalarını incelemeye devam edeceğiz. Ancak şimdiden bilmenizi isterim ki istediğiniz kadar çeşitlilik yaratın. Eğer ki bu çeşitlilik belli bir yönde seçilmiyorsa veya düzenli bir şekilde belli bir yöne doğru değişmiyorsa bu çeşitliliğin evrimsel pek bir anlamı bulunmayacaktır. Çeşitlilik evrimin üzerinde çalışacağı malzemeden ibarettir. O malzemeyi değiştiren ve belirli yönlere doğru sürdüren şey daha sonradan göreceğimiz seçilim mekanizmalarıdır. Ve yine ilerleyen derslerde göreceğimiz gibi seçilim mekanizmalarının neredeyse hiçbir rastgele boyutu bulunmamaktadır. Tamamen sistemli, kontrollü, öngörülebilir ve hesaplanabilirdir. İşte tam da bu nedenle evrime bir bütün olarak baktığımızda rastgeleliklerin ve tesadüflerin son derece kısıtlı olduğunu görürüz. Bu tip rastgelelikler sadece çeşitliliğin oluşması boyutunda karşımıza çıkarlar. Ancak o çeşitliliğin anlamlı evrimsel değişimlere dönüşmesi rastgele olaylar değildir. Bunu basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Bir topu havaya attığınızda belli bir noktaya geri düşmesi tesadüf veya rastgelelik midir? Hayır. Bir doğa yasası olan kütle çekimi tarafından yönetilen bir süreçtir. İşte canlıların evrimi de tıpkı kütle çekimi gibi bir doğa yasası olan evrim yasası tarafından yönetilen bir süreçten ibarettir. Bunlara ilerleyen derslerde döneceğiz. Bu dersimizde çeşitlilik mekanizmalarının hangilerinden bahsedeceğimizden ve bu mekanizmaların genel özelliklerinden bahsettim. Çeşitlilik mekanizmaları ile ilgili olarak en sık yanlış anlaşılan ve anlatılan bazı noktaları netleştirmeye çalıştım. Bir sonraki dersimizde farklı mutasyon çeşitlerinden bahsedeceğiz ve diğer çeşitlilik mekanizmalarına bakmaya başlayacağız. O zamana dek hoşça kalın.